program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Wieczorna uroczystość na placu Piłsudskiego w Warszawie zakończyła obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Brak potwierdzenia, ale i zaprzeczenia informacji o kandydaturze Jacka Sariusz-Wolskiego na stanowisko Rady Szefa Rady Europejskiej. Oficjalnym kandydatem pozostaje Donald Tusk. Kondolencje rodzinie polskiego pracownika, który zginął w wypadku przy budowie obiektów tarczy antyrakietowej pod Słupskiem, składa ambasada USA. Weterani, harcerze, przedstawiciele władz państwowych i wojska uczestniczyli w wieczornym apelu pamięci ku czci żołnierzy wyklętych. Prezydent Andrzej Duda, przemawiając na placu Piłsudskiego w Warszawie, podkreślił, że pamięć o czynie żołnierzy podziemia antykomunistycznego to obowiązek każdego z nas. To relacja Agnieszki Drążkiewicz. Niepodległość to dla każdego narodu rzecz najcenniejsza. Własne, suwerenne państwo, w którym naród sam o sobie stanowi. Tę prawdę doskonale rozumieli żołnierze wyklęci, mówił prezydent Andrzej Duda. Byli żołnierzami Rzeczypospolitej, pisanymi wielkimi literami. Wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk mówił z kolei, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o postawie żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Walczyli o Polskę z siłą i determinacją, które budzą nasz najwyższy szacunek. Walczyli dla Polski niekalkulując, czy to, co będą robili, będzie im się kiedykolwiek opłacało. W trakcie uroczystości na placu Piłsudskiego trzem brygadom obrony terytorialnej dano imiona żołnierzy wyklętych: Zapory, Pługa i Mścisława. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się wczoraj w całym kraju. Premier Beata Szydło rozmawiała telefonicznie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Premier mówiła przed rozmową, że głównym jej tematem będą konsultacje przed posiedzeniami Rady Europejskiej w Brukseli i Rzymie. Rozmowa dotycząca tego, co w najbliższym czasie będzie absorbowało przywódców europejskich na posiedzeniach Rady Europejskiej. Jest to wynik również naszych uzgodnień, ustaleń z panią kanclerz. Kiedy była w Warszawie, umówiłyśmy się, że będziemy się przed tymi posiedzeniami Rady konsultować. Szefowa rządu, pytana o szczegóły, wyjaśniła, że więcej na ten temat będzie mogła powiedzieć dziś. Oficjalnym kandydatem na przewodniczącego Rady Europejskiej przez kolejne 2,5 roku pozostaje Donald Tusk. Wciąż nie jest wyjaśniona sprawa ewentualnej kandydatury Jacka Sariusz-Wolskiego, którego, jak doniosła gazeta Financial Times, miała zaproponować Polska. Z Brukseli Beata Płomecka. Nie ma ani potwierdzenia informacji o kandydaturze Jacka Sariusz-Wolskiego, ani zaprzeczenia tym doniesieniom. Sam zainteresowany jest nieuchwytny dla mediów, mówią jego koledzy z Europarlamentu. Charles Stanock z grupy konserwatystów wypowiada się w samych superlatywach. Mamy bardzo wiele wspólnego. Jest inteligentny, aktywny, ciężko pracuje. Byłby dobrym szefem Rady Europejskiej. Z kolei Elmar Brok z grupy Chadeków mówi, że to musi być fałszywa informacja. Nie wyobrażam sobie, by europoseł stał na czele Rady złożonej z szefów państw i rządów. Ta informacja jeszcze bardziej wzmacnia pozycję Donalda Tuska. Choć w tej sprawie zdania są podzielone. Według niektórych zamieszanie powoduje, że Donald Tusk nie może być pewny reelekcji, bo na przykład socjaliści zaczną szukać swojego kandydata. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju. Polski pracownik zatrudniony przez zagraniczną firmę zginął w wypadku na budowie obiektów pod system tarczy antyrakietowej w Radzikowie pod Słupskiem. Według nieoficjalnych informacji mężczyznę potrąciła ciężarówka. Jego rodzinie kondolencje złożyła rodzina ambasada Stanów Zjednoczonych. Jak informuje amerykańska ambasada w Polsce, polskie i amerykańskie władze ściśle współpracują w celu dokładnego wyjaśnienia zdarzenia oraz ustalenia, jak w najlepszy sposób przeciwdziałać podobnym tragediom w przyszłości. Deklarują też chęć zapewnienia bezpieczeństwa zarówno Polakom, jak i Amerykanom pracującym wspólnie w Radzikowie. Władze konsularne nie informują jednak o jakichkolwiek szczegółach wypadku, a po więcej informacji odsyłają do Korpusu Inżynierów Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych. Mateusz Sienkiewicz, Polskie Radio Koszalin. Na koniec jeszcze o służbowych konsekwencjach fatalnej pomyłki podczas oscarowej gali. Dwoje pracowników PricewaterhouseCoopers odpowiedzialnych za tę wpadkę nie będzie już pracować przy nagrodach filmowych. Tak zdecydowała Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. PricewaterhouseCoopers liczy głos oddane przez członków Akademii na zwycięzców w poszczególnych kategoriach, jak i przygotowuje koperty z nazwiskami laureatów. Jeden z pracowników firmy zamiast koperty z tytułem zwycięskiego filmu Moonlight wręczył Warrenowi Beatty i Faye Dunaway kopertę z nazwiskiem najlepszej aktorki Emma Stone za La La Land. Faye Dunaway ogłosiła więc, że to La La Land jest najlepszym filmem i dopiero po chwili sprostowano pomyłkę. PricewaterhouseCoopers wzięła na siebie pełną odpowiedzialność za błąd, przeprosiła artystów i publiczność, a autorzy pomyłki pozostają pracownikami firmy.

deadlines and commitments. What to leave in, what to leave out. Against the wind, I'm still running against the wind. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, 12 minut po 6. Państwo widzą, że lubimy takie krótkie listy przychodzące na przykład SMS-em. No i 71335 właśnie ktoś w trakcie utworu napisał ładne. No, bardzo się cieszę, że się podobało. To umówmy się, że to dla wszystkich tych, którzy od samego rana dziś mogą mieć troszkę pod wiatr. Trochę się tak może zdarzyć. Jeszcze jeden list szybko przyszedł od słuchacza, który informuje, że nie wie co, ale coś kazało mu to napisać. W zeszłym roku o tej porze padał deszcz. Nie wiem co, ale coś mi każe odpowiedzieć deszcz ze śniegiem. J23 znowu nadaje. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. That's beating. walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk up. Siedemnaście minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. No to tak króciutko o tym, co dziś i nas czeka w audycji porannej, ale także co nas czeka dziś w ciągu dnia. No tak, zacznijmy może od pytań z kosmosu, które już za godzinę. I dziś ważne pytanie dotyczące jodu. Stężenie jodu 131, bo mówimy o jodzie radioaktywnym. W Polsce w połowie stycznia, w drugiej połowie stycznia rzeczywiście było dużo wyższe niż normalnie jest. Czy mamy się czym przejmować i czy powinniśmy się martwić? Proszę posłuchać doktora Tomasza Roszka dokładnie za godzinę. Pytania z kosmosu. Mówić będziemy także o 500-kach. Nowy banknot jest w obiegu. No właśnie, ale można spotkać czy nie można? Banknot o nominale 500 zł jest banknotem powszechnego obiegu. Ten pierwszy taki rzut tego banknotu, no to zawsze jest najcenniejszy. No to postanowiłem kupić sobie na jednym z serwisów internetowych, gdzie są te banknoty bez problemu dostępne. Rzeczywiście przebitka była, no bo... To ile zapłaciłeś za banknot? 530. No właśnie. Można dostać, czy nie można dostać banknotu 500 złotowego? Proszę posłuchać po 6.35. Troszkę kłopotów z tym jest. A poza tym oczywiście spotkanie z archiwum trójkowej rozrywki. Dziś... Milion lat temu Słowianie, no to były czasy zamierzchłe, wtedy Słowianie strzelali z łuku. No ale potem wraz z postępem Słowianie, jak wszyscy inni, strzelali z łuku. No ale za to dzisiaj, to my wiemy, dzisiaj to Słowianie strzelają z łuku. Nie świadczy to o zacofaniu, a wręcz o postępie, bowiem Słowianie strzelają coraz to celniej. Oczywiście. Zapraszamy serdecznie do archiwum trójkowej rozrywki przed dziewiątą. No i dziś przed nami kolejny konkurs na Mistrzostwach Świata w Lahti i o tej porze właśnie Adam Małysz będzie sobie wspominał swoje skoki, swoje Mistrzostwa Świata i swoją sportową złość. Myślę, że mimo wszystko wielkim rozczarowaniem dla mnie było Sapporo Duża Skocznia, gdzie byłem czwarty po pierwszej serii i de facto ja byłem tam wkurzony i zły, bo wystarczyłoby, żeby jeden z sędziów dał pół punkta więcej. Nie powiem nawet który, bo wszyscy wiemy. Więc to była totalna złość na to, bo wtedy w drugiej serii wystartowałbym jako trzeci od końca, a tam zawodnicy już mieli dużo, dużo lepsze warunki. Wszystko mogło się wydarzyć wtedy. Niestety tak nie było, więc musiałem odkuć się na średniej. I tak się też stało. I ja wierzę głęboko, że tak jak zawsze było u mnie od lat, że potrafiłem się w 100% skoncentrować i odkuć i wręcz zemścić na kolejnym obiekcie, tak samo będzie z chłopakami na dużej. A widziałeś przed Lahti albo w trakcie Lahti ten swój konkurs 2001 roku? Będąc już tutaj w Lahti, gdzieś tam trenerzy mi pokazywali, gdzieś ktoś na YouTubie gdzieś tam dodał i pokazywali mi, popatrz się, jesteś, właśnie jedziesz. Było to dziwne, powiem szczerze, że zupełnie inaczej to wyglądało jak teraz. Technologia poszła strasznie do przodu. Jak popatrzymy się, i technika, i kombinezony się zmieniły, narty się zmieniły. Teraz skacze się na zdecydowanie niższych nartach, ale też zawodnicy są zdecydowanie chudsi. Ja wydawało mi się, że zawsze, że w tamtych czasach byłem naprawdę bardzo szczupły i to też dodawało mi jeszcze większego jakby powera, ale jak patrzę, jak teraz zawodnicy biorą po 12-15 cm krótsze narty, ja miałem zaledwie 7, no to powiem szczerze, że ci, którzy są mądrzy, są teraz bardzo wysoko, dlatego że ten sport nie jest dla wszystkich, ale też ten sport jest bardzo ciężki. Ten sport jest o tyle nieprzyjemny, że właśnie ta waga odgrywa tak dużą rolę i zawodnik musi się bardzo, bardzo pilnować, bo każde pół kilograma odgrywa straszną rolę później na skoczni. O, nie tylko zawodnik. Adam Małysz oczywiście tak wspominał swoje skoki, swoje mistrzostwa. Michał Gąsiorowski jest w Lachti. Oczywiście ten konkurs w jego relacjach proszę słuchać w programie trzecim. Bo już ponad 20 minut po szóstej. Oho, za chwilę prasa, pierwsze strony. Ciekawe, jakby zareagowała Ela Walędzik, gdyby przyjść do sklepu, sklepiku Walędziku i na przykład poprosić o długopis i zapłacić banknotem 500 złotowym. Ela Walędzik, siła spokoju, na pewno tak właśnie by zareagowała. Pierwsze strony gazet, Krystian Henke, który właśnie... Tadam, nałożył słuchawki. Tak, i zaczął świecić. Brawo. Właśnie, wpiął się do kontaktu i zaczął świecić. Ciekawe, czy wiesz, kto to kiedyś powiedział? I ma to trójkowy kontekst bardzo mocny. Na pewnym koncercie pewien artysta, zaproszony na koncert innego artysty, wszedł i wpiął się. I dodał właśnie, że zaczął świecić. Nie, a taka zagadka z rana, widzisz. Płyta jedna wczoraj się odnalazła. Znalazłeś płytę? Tak. Brawo. Co my tutaj mamy na pierwszych stronach, to za chwilę, co mamy na ostatnich, to ciekawe. Czekamy na medale. Lećcie po medal. Chłopaki, lećcie po medal. Wielki polski apetyt. Po medal. Kraft chce skopiować Małysza. To tytuły z pierwszych stron sportowych gazet, czyli z ostatnich stron gazet tak naprawdę. Dziś przed konkursem w Lachti, o którym mówiłeś, a poza tym Rzeczpospolita pisze o ofensywie polskich mebli. Rząd da producentom kapitał na przejęcia sieci sprzedaży za granicą i na własne salony. Ciekawa to rzecz. Zajrzymy obok bój o 13 zł na godzinę i to 13 zł także dziś na pierwszej stronie naszego dziennika. 13 zł na papierze. Część pracodawców omija ustawę o minimalnej stawce godzinowej za pracę. Zwraca uwagę nasz dziennik. Pozostaną nieśmiertelni na zawsze. Kolejny dzień żołnierze wyklęci obchody uroczystości na okładce Gazety Polskiej codziennie. Tak jest i dziś. Tymczasem Gazeta Wyborcza pisze o tym, że PiS ma rewolucyjny pomysł na zdobycie samorządów. Tym razem chce zlikwidować drugą turę w wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Jak odbić samorządy? To dziś okładka Gazety Wyborczej. To pomysł szatański dla PiS. Szanse na przejęcie samorządów. A, da PiS. Szanse na przejęcie samorządów, komentuje profesor Jacek Raciborski. To też wyjątek z pierwszej strony. O polskiej rewolucji związkowej pisze dziennik Gazeta Prawna. Nie trzeba będzie zakładać organizacji zakładowej, aby w firmie działał związek zawodowy. Wystarczy, że załoga wytypuje delegata O tych zmianach pisze na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawna. Przy okazji o sytuacji w Unii z tytułem Spadająca gwiazda Unii Europejskiej. No to ładne skojarzenie rzeczywiście. No i jeszcze tabloidy. Fakt. Rząd naśle na ciebie policję skarbową, abonament radiowo-telewizyjny. Z takim dopiskiem artykuł dziś na pierwszej stronie Faktu. No a kto wie, czy nie najciekawszy artykuł dziś na pierwszej stronie Super Expressu. Otóż, proszę bardzo, jest nawet zdjęcie. Tak minister Błaszczak korzysta z pieniędzy podatników, służbową limuzyną wozi dzieci do kina. Warszawa, wtorek, godzina 22:58. Minister Błaszczak odjeżdża z synami spod kina, oczywiście służbowym autem. No, mnie to się jednak bardziej tutaj nie podoba, to 22:58. Dzieci o tej porze to już powinny dawno spać, panie ministrze. No, tak, nie, w jakim wieku dzieci? No, tutaj możesz sobie zobaczyć. No, taki wiek... Dzieci oczywiście zamazane twarze, ale raczej taki dziecięcy wiek. Szkolny. No. A poza tym wszyscy wożą służbową limuzyną dzieci, czy wożą zakupy, czy tylko... No właśnie, no. Niektórzy mieli być inni. Wszyscy mieli być inni przed. Tak, tak. 26 minut po 6:00 pierwszej strony gazet Christian Henke. No tak się złożyło. No tak wyszło. Ale nie wiem na jaki film. Lego grają Batman jeszcze o tej porze? Lego Batman? Hmm? A nie wiem. To patrz, może w środku jest. Say goodbye to all and everything you own. California dreaming is a petty bone. Yeah, let's screaming, you're my home. Vanity is blasted, but it's really fair. I can smell the Prozac in your pretty hair. Got a lot of stronger than your head. And this location is my home. Stick and move, you're living in a quick world. Got a heavy life for such a tiny girl. Born into it, that's for sure. Chili Peppers. 6:30 już minęła. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Przyszłość Unii Europejskiej, bezpieczeństwo i migracja. O tych sprawach mają rozmawiać przed południem w Warszawie szefowie rządów Polski, Czech, Słowacji i Węgier, czyli Grupy Wyszehradzkiej. Wszystko przed unijnym szczytem, gdzie prawdopodobnie zapadnie decyzja, kto pokieruje dalej pracami Rady Europejskiej i czy będzie to Donald Tusk, który na poparcie partii rządzącej w Warszawie raczej nie ma co liczyć. Według prasy brytyjskiej Polska sonduje, czy szansę na to stanowisko ma eurodeputowany PO Jacek Sariusz-Wolski. Politycy PiS-u nie potwierdzają tych informacji, ale im też nie zaprzeczają. Sam Sariusz-Wolski milczy, a PO domaga się wyjaśnień w tej sprawie od premier i składa wniosek o uzupełnienie porządku najbliższych obrad Sejmu właśnie o informacje na ten temat. Pozostały 2 miesiące na rozliczenie się z fiskusem. W tym roku można to zrobić do 2 maja i warto pamiętać o 1%, który przeznaczamy na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przypomina Monika Chrzczonowicz z Banku Informacji o organizacjach pozarządowych Klon Jawor. 1% to jest kawałek naszego podatku, który mamy prawo przekazać organizacji pożytku publicznego. Informacje o organizacjach pożytku publicznego, przypominam, bo to są takie specjalne, szukamy najprościej w bazie ministerialnej, która jest na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, pożytek.gov.pl. Z roku na rok zwiększa się zarówno kwota przekazywana w ramach 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, jak i liczba podatników, którzy korzystają z takiej możliwości. Kandydat na dyrektora Koloseum poszukiwany na całym świecie, zwycięzca konkursu, zarobi 145 tysięcy euro rocznie plus premię. Będzie kierować obiektem odwiedzanym rocznie przez ponad 6 milionów turystów. Będzie musiał walczyć z coraz częstszymi aktami wandalizmu i jeśli wygra cudzoziemiec, będzie 8. obcokrajowcem kierującym wielką placówką kultury we Włoszech. To był skrót informacji, pełny serwis Trójki o 7. Zapowiada się pochmurny dzień, będzie padał deszcz, na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach także śnieg. Możliwe burze, ale w ciągu dnia także możliwe rozpogodzenia. Wiatr umiarkowany, dość silny i porywisty w Sudetach i Tatrach powyżej 100 km na godzinę. Temperatura od 6 stopni w Koszalinie, Olsztynie i Suwałkach, 8 w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu i Lublinie, do 11 w Krakowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Różne dystanse, style i kategorie wiekowe, ale jedna pasja – miłość do narciarstwa biegowego. Zapraszamy na relacje z 41. Biegu Piastów na Polanie Jakuszyckiej. Od czwartku do soboty po serwisach sportowych i w niedzielę w audycji Trzecia Strona Medalu o 17. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu – marka Brubeck. Oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przed Państwem hity cenowe Stokrotki. Świeży filet z piersi kurczaka. Jedyne 11,77 za kilogram. Filet 11,77. A delikatny papier toaletowy Softella tylko 8,49 za 16 rolek. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Czytała sąsiadka? Znowu rekin zaatakował, ugryzł surfera prosto w wątrobę. Koszmar jakiś. No ja już w tym roku to się na pewno nie kąpię. Jeśli nie wybierasz się w tropiki, to rekin naprawdę nie jest zagrożeniem dla twojej wątroby. Co innego wirus HCV. Wystarczy najmniejszy kontakt z zakażoną krwią podczas zabiegów medycznych, stomatologicznych i kosmetycznych. Sprawdź, jak ochronić się przed realnym zagrożeniem. Wejdź na jestemświadom.org. HCV może dotyczyć każdego, także ciebie. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ministra zdrowia. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nową! W Media Expert wymień swoją starą lodówkę na nową lodówkę No Frost. Klasa A+++. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem polskich linii lotniczych lot z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Żegnamy reklamy. Trójka.

Czy mieliście już banknot 500 zł w ręku? Jeszcze nie. Nie, jeszcze. A wiecie, jak wygląda w ogóle? No ma być z królową z Jadwigą, tak? Jeżeli się nie mylę. A z kim ma być? Taki różowo-fioletowy. Od 10 lutego w obiegu istnieje 500 zł banknot, który według niektórych jest nie do zdobycia. Pytanie, ile zostało wyemitowanych takich banknotów i czy rzeczywiście jest nie do zdobycia? Banknot o nominale 500 zł jest banknotem powszechnego obiegu. Barbara Jaroszek z Narodowego Banku Polskiego. W jaki sposób banknoty trafiają do obiegu? Są zamawiane w Narodowym Banku Polskim przez banki komercyjne i te zasilenia trwają codziennie. Seria, która w tej chwili została wprowadzona do obiegu, to emisja do 50 milionów sztuk. Oczywiście banknoty będą stopniowo trafiały również na rynek do transakcji gotówkowych. Ten pierwszy taki rzut tego banknotu, no to zawsze jest najcenniejszy. Kolekcjoner banknotów Paweł Malinowski. No bo ile tak naprawdę mieliśmy nowych banknotów wypuszczanych w ciągu naszego życia? W 95 roku, no a potem tylko wymiana, a ta wymiana nigdy nie jest tak spektakularna. No to postanowiłem kupić sobie na jednym z serwisów internetowych, gdzie są te banknoty bez problemu dostępne. Rzeczywiście przebitka była, no bo... To ile zapłaci za banknot? 530. Bezpośrednio po wprowadzeniu do obiegu nowego banknotu 500 zł pojawiły się zapytania ze strony klientów. Julian Krzyżanowski z Alior Banku. Obecnie nie odnotowujemy wzmożonego zainteresowania. Nie ma więc mowy o kolejkach po nowy banknot czy zapisach, aby go otrzymać. Pojedyncze banknoty 500 zł są dostępne w części placówek. Klienci oddziałów, którzy posługują się banknotami 500 zł są obsługiwani standardowo. Słucham. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie banknotu 500 zł. Który wystawił pan na aukcji. Pan chce za niego 535 zł, tak? Tak. A dlaczego tak drogo? No i a za ile pani chce? No 500 zł to 500 zł. To gdzie pani sobie idzie do banku i sobie wymieni, jak są w banku. A nie ma? No nie wiem, to jest banknot kolekcjonerski. Nie kupiłeś pierwszego lepszego banknotu, ale taki, który ma nietypowy numer. Rzeczywiście mam serię AA, no możemy zaraz zobaczyć, ja podejdę. Tak naprawdę jest to seria AA, ale jest to, nazwijmy to umownie, taki słabszy numer. Ale to co to znaczy, że numer, które numery by były najlepsze? No tak naprawdę to zależy, jak te numery się układają. Niektórzy twierdzą, że im więcej zer na końcu jest, tym jest fajniejsze. Inni kolekcjonują tak zwane radary, czyli kolejne liczby aż do środkowej, a potem odwrócona kolejność tych liczb. Czyli tu mamy 5, 6, 2, 4... 2, 6, 5. Też niektórzy takie zbierają. Zasilenia banków komercyjnych idą zgodnie z naszymi prognozami. Nie są to ilości, które miałyby charakter kolekcjonerski. W związku z tym każdy obywatel, który chce wymienić posiadane 500 zł w jakichś innych banknotach na banknot 500 zł, my nazywamy to operacją zamiany, może przyjść choćby do oddziału okręgowego Narodowego Banku Polskiego i tam bez kolejki i bez problemów może wymienić swoje banknoty na banknot 500 zł. 500 zł udało ci się jeszcze gdzieś zobaczyć, czy tylko u siebie? 500 zł udało mi się jak najbardziej zobaczyć. Wczoraj zapłaciłem u dentysty za usuwanie ósemki. O, w przyszłości, nie wiadomo jeszcze jak odległej, w przyszłości 500-ki mają być dostępne także w wybranych bankomatach. Prace trwają, a o banknot 500 zł pytała Paulina Kozion. Tutaj jeszcze tylko tak przypomnijmy, że Jan III Sobieski jest na banknocie. A kto z państwa już ma? One for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, say my name, you know who I am. I'm too hot, and my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Put some nigga in it. Take a sip. hallelujah. Girl, set your hallelujah. Girl, set your hallelujah. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance. Jump on it. If you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. I 7 trójek to nasz numer telefonu. W każdej sprawie, między innymi w sprawie banknotów. Dzień dobry panu. Chciałem zwrócić uwagę odnośnie 500 złotówki, że jeszcze jest taki banknot jak 500 euro. To dopiero jest szał. O, proszę pana, nie mieszajmy dwóch systemów walutowych na razie od samego rana. Bądźmy peweksami. Za 12 minut będzie 7. Trochę narozrabiałeś. Ja? Dlaczego? Dlatego, że teraz już więcej osób chce znaleźć w swoich domowych zasobach płytę Turnau w Trójce. Prawda? To jest bardzo piękna płyta. To jest wspaniała płyta, tak polecamy. To jest koncert, przepiękna płyta. To jest fantastycznie piękna. Znakomita płyta z pięknymi tekstami Michała Zabłockiego, zdaje się. Tak? Myślę, że między innymi. Tak. Jawlińskiej. Tak, zupełnie też. Poważnie polecamy, naprawdę. Warto sobie przypomnieć między innymi po tym jednym utworze. No dobrze, może znów coś pomieszałem, ale płyta sprawdzę. Przepiękna. No dobrze, w każdym razie tak, już wszystko wiemy. Pan minister był z dziećmi na premierze filmu Wyklęty. Dlaczego? Dlatego tak późna pora, no bo to jednak premiera. Więc tę sprawę już mamy omówioną. To na pierwszej stronie Super Expressu. A co poza tym? No jest znów wycinka drzew. Ludzie w szale wyrzynają, co się da. Drwale mają tak dużo zleceń, że w miastach muszą odmawiać klientom. Producenci pilarek notują nawet kilkunastoprocentowe wzrosty sprzedaży. Tylko w Warszawie wykarczowano już około 20 tysięcy drzew, donosi Wyborcza. Codziennie sprzedaje 30 do 40 łańcuchów. Drugie tyle ludzie przynoszą mi do naostrzenia. W tygodniu udaje mi się teraz sprzedać około 500 litrów oleju do pilarek, mówi sprzedawca. Ocenia, że w porównaniu z ubiegłym rokiem sprzedaż akcesoriów wymiennych wzrosła prawie dwukrotnie. To dziś w Gazecie Wyborczej, a dziennik Gazeta Prawna dodaje do tego, że trwają prace nad zmianami tych przepisów. Właściciel nieruchomości, który zamierza wyciąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie musiał to zgłosić w gminie. Jeżeli okaże się jednak, że na działce powstanie na przykład sklep czy parking, za wycinkę zapłaci. To jeden z pomysłów na zmianę obecnych przepisów. Taka korekta uniemożliwiałaby przedsiębiorcom obchodzenie ustawy o ochronie przyrody. Prace nad ostateczną wersją projektu nowelizacji jeszcze trwają. W przyszłym tygodniu ma się nim zająć Sejm, pisze dziennik Gazeta Prawna. A przy okazji, bardzo ciekawy sposób na podwyższanie statystyk sprzedaży samochodów w Polsce znalazły sobie firmy. Otóż w ubiegłym roku zarejestrowano u nas dokładnie 416 225 samochodów osobowych. Właśnie taka informacja podawana jest do publicznej wiadomości. Eksperci podkreślają, że to rekordowy wynik. Dealerzy, importerzy chwalą się indywidualnymi sukcesami, a niektórzy obserwatorzy rynku sugerują, że to efekt lepszej koniunktury i nawet programu 500+. Rzeczywiście, czy tak jest? Wcale tak nie jest różowo. Zaraz po zarejestrowaniu 42 tysiące tych aut zostało wyrejestrowanych i sprzedanych za granicę. No a w statystykach już się oznaczyły te dane. No i w ten sposób, nie chcę podawać firm, ale tutaj dwie marki zwłaszcza pomagają sobie w statystykach, pisze dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita pisze o tym, to jest też ciekawa rzecz bardzo, polscy naukowcy znaleźli nowy sposób usuwania zanieczyszczeń z mórz i oceanów. Słynne plamy ropy. I uwaga, rozlaną ropę będzie zbierało urządzenie o nazwie Mosquito Oil, które wzorowane na komarze wyląduje na wodzie, wesie zanieczyszczenia do zbiornika. Jeśli robot wejdzie do użytku, nie będzie niestety bezrobotny. Tych wycieków jest sporo, zdarzają się, ale są zdjęcia, jak wygląda taki komar. I to też powinno cię zainteresować, mój drogi Dlaczego? Przyjacielu. Mosquito Oil z odczepianym odwłokiem będzie wielkości helikoptera. To są automaty sądzące. To jest komar, a to jest jego odwłok, w którym ta ropa się będzie zbierać. Wygląda jak piłka Biedronka. A, właśnie. Aparat sący to tu, a dalej odwłok po napełnieniu będzie pozostawiany na powierzchni w oczekiwaniu na odebranie przez przystosowany do tego statek transportowy, który będzie ciągnął za sobą taki odwłok, napełniony brudną ropą zebraną z powierzchni morza czy oceanu. Liczebność roju będzie zależała od wielkości wycieku. Roboty będą przystosowane do samodzielnej współpracy, pisze Rzeczpospolita. Dobry odkurzacz, piec, poproszki. Otóż to. I jeszcze wzruszająca historia, piękna historia. Gazeta Polska Codziennie napisała o polskiej pielęgniarce, która została wyróżniona nagrodą przyznawaną przez szwedzką królową. Jej królewska mość, królowa Sylwia, przyjechała do Warszawy osobiście, pogratulowała Natalii Duszeńskiej. Ta młoda pielęgniarka poświęciła się pracy ze starszymi ludźmi. Demencja, inne choroby wieku podeszłego stają się problemem globalnym. Aby sobie z nimi radzić, potrzebne są kreatywne rozwiązania i pani Natalia ma takich rozwiązań sporo. Teraz dostała stypendium, otrzymała 25 tysięcy złotych nagrody. Królowa przyjechała, pogratulowała, zaprosiła do Szwecji. No wszystko pięknie. Pani Natalia opowiada, że zamierza stworzyć bazę pragnień seniorów i sukcesywnie pomagać w ich realizacji. Tu nie chodzi o podróż dookoła świata, czy jakieś tam wielkie sprawy, o sprawy, które młodym i zdrowym wydają się czasem banalne, takie jak spacer po mieście, wyjście do teatru, czy na koncert. Natalia Duszeńska pracuje w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Warszawie, a problematyka ta bliska jest szwedzkiej królowej, gdyż przez wiele lat królowa Sylwia opiekowała się cierpiącą na demencję matką. No i taka to historia zatytułowana Polka potrafi dziś w Gazecie Codziennej. Miałeś rację, Michał Zabłocki między innymi, jeśli chodzi o słowa, ale poza tym oczywiście. Także Ewa Lipska. Też miałem rację. Też miałeś rację. Za dużo tych racji. Pan Tomasz napisał, że znalazł na jednym z portali serwisów aukcyjnych banknot 500 zł za 3,99. Bardzo tanio. No, z 82 roku, ale zawsze. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że do 500 zł trochę mi brakuje, ale pod koniec miesiąca już będę miała. No, duża radość. 2,2 i 7 trójek. Urywki z kalendarza. Kłaniam się panu. Dzień dobry, witam pana. Ja pana serdecznie witam też w czwartek. Bo dziś jest 2 marca, proszę pana. Tak się składa. Więc w ostatnich dekadach znacząco wzrosło znaczenie państw leżących nad Pacyfikiem i dlatego właśnie w ramach zwracania naszego spojrzenia w stronę Dalekiego Wschodu chcę państwa poinformować, że 2 marca 959 roku urodził się cesarz Japonii Enyu. Tak było. Który był 5. synem, proszę pana, cesarza Murakami. Tak myślałem. Ale muszę dodać, że cesarz Murakami nie był ojcem sławnego pisarza Haruki Murakami. Nie był. Bo to wcześniej było. Również 2 marca, ale 986 roku urodził się król Francji Ludwik V Gnuśny. Nie zazdrościmy mu specjalnie przydomku, pod którym przeszedł do historii. Ale mam dla państwa także złą wiadomość. Nie żyje król Władysław Łokietek. Tak. Który odszedł 2 marca 1333 roku. I tych, którzy dopiero dziś się o tym dowiadują, zapewniam, że odszedł spokoju, wiedząc, że jego syn, dziedzicząc Polskę drewnianą, zostawi murowaną. Dodatkowo znajdzie się na banknocie 50-złotowym. To wiedział. 2 marca 1933 roku odbyła się premiera filmu King Kong. Małpa zagnieździła się w zbiorowej wyobraźni i przetarła szlak dla wielu następców. W roku 1957, 2 marca, założono Polski Związek Podnoszenia Ciężarów. Każdy, kto choć trochę zna historię naszego kraju, musi być zaskoczony, że stało się to tak późno. 2 dzień marca jest Dniem Staroci. Dziś urodzonym w związku z tym składam najserdeczniejsze życzenia. Rola staroci w naszym życiu jest nie do przecenienia.